بر آستان اهل نظر جا گرفته ایم تا دست رد به سینه دنیا گذاشتیم. جز خار خار عشق که در دل خلیده است هر گل که داشت خار تمنا گذاشتیم. آن غزال غزل‌های آبدار مجنون صفت به سینه صحرا گذاشتی. دیشب هوسی دل غمینم بگرفت اندیشه یار نازنینم بگرفت. گفتم بروم از پی دل تا آنجا اشکم بدوید و آستینم بگرفت. Thank you. حبیب من محبوب من چون زلف تو هم جانا در این پریشانی چون باد سحرگاه چون باد سحرگاه دردی سر و سامانی تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جوانی حبیب من آخ جان